سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردوان دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردوان لوسی عزیزکم اتوانی هندیک بوستین ها؟ چی دلی؟ بس هوادارم توزیگ لسر خو بروین زور باشا لسر خو اروین خوشککم؟ بله اه راستا برای گای درست داده روین؟ چی؟ تکه دو دلم مکه خوش دلتنگ مکه تماشاک عزیزکم اوشوینی گالسکیه کاتی چولکه چی زوانه؟ ام هر سیکمان برو شارو چوانه که برای وین بیلو ده هاتو نهینی دکینه و کل پشمانه دای بچوانی برو ای گای تنبال دای برو دای برو دای خیره که دای بود الرقی لگه کمده اخیر اگر باوشی وی علی ندم اوان نازولین بارکی زور پرسا خاتو نکر اگر بزایی من بگه کبید و اگشت کمان بوشار زور اخاین دای برو کشتی که کوت ری من پیم وای اما هر چیز نگرین و بولات من عزیز کم. بله مگر بردوغ لیر خراب بو آب بی اگرین و راتیا بریز پارکر. هر چیز نگریم وای. بون اگرین تو ماما. تنها من نیم گران و رد دکم وای بلکو باوچی شد رتی نکات وای. باو کم؟ بله. همو آوانی هولی چی بردوامی انداو تندها من جان بسر بردو بو آوی بگن باشوری گوی زوی. پیویسته برگای زمسریکانی بگرن چون که هیز درفتی ترمان لبردست دانیه زگل کاری چمان دو کرنه به بو بنیات نانی ده هاتو هاتیم با اوه چیلگه چی گوره تر با دست بینین لوی همانه بلام دوخکه باو شوه نیه که ایمه پیش بینی من دکر لوانه هیواکان من باو زوری امانه با انزام نگا راستا او کاتای سردانی شارکم کر لگل باوکم بینیم حالا ناوی شاری لیبنی تنها دشتایی و دارستان و ریگای لجر درست کردن ده هر واحد سم ماله چی زور کم بوتونی من اویا لبر اوی که زوی زوره اوا دلنیابا کوا چلگی چی یک دار زور بشوی چی برفراوان بنیادن دره یوادارم اوا بیت دی هر وها منیش پروژکانی تو چیا بین عزیزی من ها آیا بیر لوا اکی توکا لگلباو کرد لچلگ کار بکیت ها؟ آیا بین حزب کشتو کالی ناکی بلا من او مانای اویا که تو حزت بینیا بلا من حزم پیا بلا ماوی چی زور حز اکم ببم دای بین تو حزده که ببیتا چی ها؟ ببما چی؟ شرم دکم بیلیم بو چی شرم دکی؟ لبر اوی اگر باوکم اوی زانی اواز زور تو رأبه بی بوی نای در چینم ماما جان بلا لیمی ما شاره و بین زور شیدم بو زانی نی برزی خوازی کانت حزده کم ببما دکتور بله دکتور؟ بله دکتر بلان بین عزیزم لأوقیانوس نویه کان ناتوانی پزیشتی بخوینی لبر اوی لیره تنانت قطاب خانه چی سرطایشی لینیا بله اگر لیره جیم اوه خوزگه کم هر جیز بدینه ایت گالسکی دستی نه تو نشتم چه خورس حال گری؟ ایرا زوری اسبلینیا. آوا دزانین. اگر ما تو نیای دو گالسکی بگرین، آوا برای کم ندم هلی به بوتاو دیری کرد نشتم که کن. ملام دندون دو گالسکی بکری گتو. آوا لبر آوا کوا پاریش زوری هیا. اما که دولا من دبین. که تک خواه گربه من دبخشید. ملام من هیش نه دپرسم. زانیم لعنه کاری که خرابی کرد بید. نتوانی لولاتی خواه من بمینه توا وازده بابت بینه زور مالین با پاسی هیچ دیچش مکم بسر چاو وقتا ببرم لداخی اوی که ام گایا لاواشو ایچی بوچانم لطو بکره گلو با پاره ایچی زورو سوان تو خصد زور رخه دزانی؟ باشی ده خورده ای خیره که محالا لو خیره تر بروه ای بریز تو ام قامتیه بده با من بزانه سوری تیه آده بیده با من برو بملا برو بملا برو ای لعوازی چوبوش برو تو گای یا خود میشی برو اوه خانواده بریز دندونه اوان هل سوان با هل گرتنی خانواد دارینکی ایما با پیپی من فروشتوا اوازی تر خانوی ایمانی ارسر عزیزکم پیویست بو کنم فروشت بایا که تکی بسر چوا هست دو پشی معنی دکم که تی بیر دکم و کوابا و پیاوا قیزوانم فروشت با قصه هیست چو دینی ایستا پیویست به پشی معنی نکا باشتی که کتایی هاتوا رگوایا تماشای چی؟ تماشای میروله چیانه؟ میروله چی زوری لیا؟ میروله چی زور من هبو او کاتر لولاتی خو من ده جین وقت بلاشتک خال دگرن لکاروانه چی دور درش اوانده خو هر قلطه ما بلوسی دی بابروین شکریا خال گرتوه وره تماشا که چی؟ شکر چون گشتو تم زگه براستش که چی زور سیره لیره چم بخوشی دو جین جمره یک در زوره او کلا شکرانه دبینی؟ او خویه نه خیر کاتی میروله لخوه نخواد ها؟ تمشه یه بکه یکی گلیره تیهش توا کواتا هم چی سه سر چاو کهتی کوا هم بیرو لیره دوری کو بوتوا شکری تیده ایا براستی شکره تامی بکا باشا ماوی چی زورو تامم نکردوا من تامی دکم گزیلیم ده بسه اما شکر کلیره لوانه او شکره ای کسیگ بیت وایا یک کلیره دیهشتو پیموانی بیتو بوی لوانه لیره دیهشتو بیتو دوباره بوی بگره توا بلا من گره دکم که آمیر بخار همو شکره که دخون بتاما بلا میرولا ای نزیلی دم ای لو گزه یا تامی که خوش که کم او نخیر میرو لکه لگل مخو موسیقی خوشا. بمبور لە بەرەوەی پێشت دەکەون بەڕێز دەندون. هەر ئێستا دەبێ بۆ دواتان کەونی پێشتان بدەینەوە. بەڵێ پێیان دەگەین گەورەم. ئەو بەدبەختیە. بۆچی شەکرەکەمان لەگەڵ خۆمان نەهێنە؟ وەگەر شەکرەکە بۆتە خۆراکی مێرولەکان، ڕانچێ بگەڕێنەوە بهێنین. دەزانی ئێمە زۆر دوورکەوتینەوە؟ وابزانم ڕێگاکەمان هەڵە کردووە. چی هەڵەمان کردووە؟ باش ئەوەی شەکرەکەمان خوار بەرەو لای ڕاست کەوتینە ڕێ. کەواتە بابۆ لای چەپ بڕۆین. ئێستا چی بکەین؟ کلارا، پێویست بوو وامان نەکرد بەیە. خوشکەکەم، تکایە خێرا مەڕۆ. ببوورە ئازیزەکەم، پێویستە بە خێرایی بڕۆین چونکە دوا کەوتی. ئایا ڕێگای ڕاستەکەمان هەڵە کردووە؟ ڕێگامان ون کردووە، بەڵام مەترسن، ئێمە وا بەرەو لای شار دەڕۆین. ئایا دەتوانی ڕابکەی لوسی؟ خوشکەکەم؟ چی؟ پێم بڵێ تۆ تێبینی ئەوەت نەکردووە کە ئەوە مرۆڤێک ماوەیە چکەمە بە دوامانەوەیە؟ بەڕاست؟ مرۆڤ؟ یان لەوانەیە ئاژەڵ بێت. بەڕاستی ئایا بینین؟ من نەبینی. لەوانەیە ئاژەڵێکی درەندە بێ. ئاژەڵی درەندە لێرە نییە ئازیزەکەم. بەڵام من دەترسم. کەواتە بابە وریاییەو بڕۆی دەی. دەبێ هێشتان بە دوامان کەوتی بێ؟ من نازانم. پێدەچی هیچ شتێک لە دوامانەوە نەبێ. چی بوو؟ شتێکی لێیە. ئەوەتە بڕواتان کرد؟ پێتانم وت لەوانەیە سەگ بێ. سەگ؟ یان لەوانەیە گورگ بێت. گورگ؟ نا، گورگ لێرە نییە بە هیچ شێوەیەک. تۆ ڕاست دەکەی. زانیاریەکان ڕاستن. وا چاودێریمان دەکات. تۆ ڕاست دەکەی. ئێستا دەبێ ئەو ئاژەڵە پشتگوێ بخەنەوە. ئێوە شەر دکتارەتەنیش منەوە بڕۆن. دەی با بڕۆین. هەنگاوەکانتان لەگەڵە من یەک خەن. یەک دوو. من دەترسم. و هەروەها منیش. تۆش دەترسی؟ بۆچی دەترسم؟ بەڕێز، پێم وایە سەفسەکان گەیشتوونە خانووەکە. بەڕاستی ئەوە خانوو نییە، بەڵکو کوخە. جیاوازیان نییە، کوخ خانوویەکی بچووکە ئازیزم. بەڵام ئەوە زۆر بچووک و پیسە. کچەکان بەر لە گەیشتنمان پاکی دەکەنەوە، ئەوان کچی چاکن. بەڵام کوخەکە تەنها بە گسکدان پاک نابێتەوە ئازیزەکەم. چه جۆرە کوختێکت بۆمان کڕیوە ئازیزم؟ کاتێک دەیبینی بڕیاری لەسەر دەی. منداڵەکان بێهیوا دەبن کاتێک دەگەنە ئەوێ ئازیزم ئارسەر. یەک دوو يل دو يل يك دو يل هشتم بدوا معنا ويا دل برادة وستي بموية هرش ما ناكاد السر سوم بزانين لو أنا أستابي اللي هرش كنت نسر بان بكاتوا براكين رابكين برابكين ولا جوا معنا برادة كات يك دو يك دو سيد ما توان بارام بكين دي براكين بوتي اوري ورا ورا او بوتي بو خاتونه بتوك جوانا اوري ها هي قمجه هي ولدي جاي تدورو هاتون ها اه شارلي رو زرد ولا خاله همو اواني لكداره كودين ابرسن اخوات ليلة شوية دورة ليرا منيش بردوا مولام يان ادامو تي استا ايمال اشاركين همو ديرو دا برسن الين بوتي خانو لينيا شتاكي زور سيرا من مولام دا دامو اما او باقتي اكوا بدوري شاروية زيرا چكا سرسامي كردم باوكمو تي اكادك هاتو بو اراتاي بشواني كوتوا او باسی شاری بو کردوا بله تو شوانکی بریزم بله من به همان شو بزور کسی موتوا بابونه و پیتان بلیم رینی لیره و خاتو کواتا ریمان حالا کردوا لراستی دا ایوه گیشتون بی اویل دارستانکان دا بخورینو اما زور باشا ای ماما چی دک چولا اجلک بدوا من کوتو بو وقت سگوا بو بلام نمازانی چیا شوکی چون بو ليتر سين ايه قرقا لو انا او اجل اجل تقلبو بي ابو يساق خوشو يستكم اواري داويلي بردندكم زور داويلي بردندكم شساق خوشو يستكم كواتا اجل تقلب لي ردجي بيكو مان هندي هاولاتي تواني يانا كويبكن بلام شوكي زور قرصة هروه هيرشيش دكات سرما كواتا امش دتوانين بوخو مان ماليبكينا سبارت با من او محالا توش کیفی خودتا بله دا توانی من دلنیان توانیم کارم هیا نا نا گلتم لگلتا کردی تو هرچیز نا توانی او بکی بر روان بیبکا تکاده کم بزانی هرمتی ما ناده ایمه دا معنیات برون با دیگه نزیگ بید لروبارکا روبار کاری کی باش من کردو کرکمان تنیازیش تو؟ تو اوانده دلت باو نبه، اصلا گوره باو جه بروا کردنا او راستا بیر تا اوکاتی لولاد بوی؟ نی توانی وکو پیوی زیارمتی من بدار با بروای من سرکوتو دگم لدروس کرنی چلگه چی نیاب لقارانوی اکا اوش به ارواتی دانی کرا خوشویستکا من دبه عزیزکم باش اوی کلو پلکان من بچادر ده پوشم دیم او بو خیمه کرد زور باشا خواردنه چی خوش بو ایوار آماده دکین ها دکتور دایتون دکتور دایتون دکتور نعم جوجین من کوری برایز ارسرم بله بله بله بله بیستم برایز ارسر سفری کرده با شهروانی ها بله هوی بابا تو چه آمد بومخ خوالا کوری خوب نتوانم ایچ سکت دام کم تیده که یا نه بله هم کشتی که ایری زیست بله کشتی کم زیست بله کاسی هم سکت انچاره سرو کم منه بر رکم بوله کشتی که سفر کم باکه بله هم تو که چیزو را کشتی که کتو تر ری جانشتم لقرم یک جا کواتا او رو بارکه ها بله خانوکش ملوی ها بله دی دی با بخیرهی بروین بو خانوک من او شاری که بو یکم زر بینی من برای خیجی سندسی سوز فرش کرابو او شاری که آلمو دوالی ده جین هر و هزار بپروش و رو ما کرده خانونی یکم من بو اوی بی بینین